Până pe 16 mai, ai jucărie brățară magică la 9,99 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Unghii deteriorate, sensibilitate la agenți externi, unghii despicate. Serul concentrat Feminohelp unghii, îmbogățit cu 5 uleiuri naturale, hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghiei. Feminohelp unghii. Sănătatea înseamnă frumusețe. Acesta este sunetul verii. Iar acesta este locul ideal pentru o vacanță de 4 stele all-inclusiv. Plajă, piscine, spații de joacă, confort și eleganță, răsfăți în centrul spa și multă distracție. Doar la Mera Resort în Venus. Intră pe Mera Resort și asigură-ți vacanța de vis all-inclusiv de 4 stele în sudul litoralului. Mera Resort. Cu noi începe povestea ta de vacanță. Oricine-i fi, noi te cunoaștem. Orice-i simți, noi te înțelegem. Noi suntem VANC și împreună cu Europa FM te așteptăm să vezi cu ochii tăi și să asculți cu sufletul concertul simfonic rock Cameleon. Vino pe 24 mai la Arenele Romane să asculți Pleacă, Așa și, O mie, Fân cu mâna și alte hituri VANC cântate împreună cu o orchestră de 50 de instrumentiști dirijate de George Natsis. Este o poveste inspirată chiar de tine. Pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, medicii de familie protestează, sistemul informatic dă tot mai multe erori, iar CNAS-ul e acuzat pentru această situație. Noi rămânem medici și dacă ne indică sau nu Casa Națională. Ar fi fost mult mai simplu să își asume efectiv că nu merge sistemul. Liderul PSD declară pentru Associated Press că în România lupta anticorupție a mers prea departe. A fost o perioadă când cine era la putere nu era investigat și s-a trecut în cealaltă extremă, cei care sunt în clasa politică să fie toți acuzați, urmăriți, cercetați și trimiși în judecată. Iar președintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituțională legea privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. La această oră, cerul prezintă unele norări în sudul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 19 și 29 de grade. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest și în Maramureș. După amiază, sunt posibile averse în sud și sud-est, precum și la munte. În București, cer variabil, sunt posibile ploi de scurtă durată, temperatura maximă 26 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Medicii de familie protestează și acuză Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru erorile tot mai frecvente din sistemul informatic. Medicii se plâng că nu mai pot elibera rețete, iar unele carduri de sănătate ale pacienților nu pot fi citite. Președintele Asociației Medicilor de Familie București, Ilfov, Sandra Alexiu, pentru Europa FM. În ultimele 3 săptămâni am avut realmente probleme cu sistemul informatic pentru că a fost din ce în ce mai greu. Nu au funcționat pe rând toate componentele platformei. Nici nu mai știu dacă mai funcționează. Dosarul nu mai merge de câtva timp. Au apărut niște erori teribile la utilizarea cititorului de card. Nu am putut urca rețetele în sistem, nu am putut valida consultațiile și asta doar la cabinetele de MS. Pot să vă spun eu, mai departe, în ambulatoriu și la spitale trebuie să aflați și de acolo, pentru că nicăieri nu a funcționat. Mai mult, medicii sunt nemulțumiți de felul în care îi tratează CNAS în această criză, în condițiile în care ieri Casa Națională de Sănătate le cerea medicilor să trateze în continuare cu toată responsabilitatea problemele medicale. Casa Națională, dacă dorește să funcționeze lucrurile ca lumea, le face conform legii. Conform legii trebuia să dea un comunicat concret în care să spună exact de când merge platforma informatică, ziua și ora. Nu să ne indice să rămânem medici, pentru că noi rămânem medici și dacă ne indică sau nu Casa Națională. Noi ne consultăm în continuare pacienții chiar dacă sistemele informatice nu merg. Ar fi fost mult mai simplu să își asume efectiv că nu merge sistemul. Și medicii de familie din Galați amenință cu proteste începând de săptămâna viitoare dacă nu se rezolvă problemele de funcționare ale sistemului electronic de asigurări de sănătate, transmite Emanuela Turcu. Președintele Federației Medicilor de Familie din Galați, doctorul Dumitru Mărășescu, susține că sistemul electronic nu mai funcționează de pe 2 mai și de atunci doctorii fac eforturi uriașe pentru a asigura continuitatea actului medical. Medicii de familie din Galați se tem că disfuncționalitățile din sistemul electronic gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate îi vor lăsa fără bani pentru consultațiile acordate și nevalidate de sistem. Pentru fiecare consultație, un medic de familie primește 14 lei pe pacient, cu condiția ca serviciul să fie validat de sistem în cel mult 72 de ore, altfel nu se mai decontează. În plus, rețetele eliberate în sistem offline, care nu sunt validate de sistemul electronic, sunt imputate doctorilor. De aceea, medicii de familie din Galați sunt deciși ca de săptămâna viitoare să nu mai acordă consultații și să nu mai elibereze rețete până nu se rezolvă problemele din sistemul electronic de asigurări de sănătate. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. 46 de percheziții au loc la domiciliile și sediile unor firme din mai multe orașe din țară. Este vorba despre un dosar al poliției din Mureș ce vizează un prejudiciu de 2 milioane de lei adus statului român. Carmen Dumitrescu transmite. 76 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție Mureș, Hunedoara, Buzău, Caraseverin, Ilfov, Brașov, Iași, Galați, Harghita, Telorman, precum și din municipiul București, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, efectuează 46 de percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele reprezentanților legali ai acestora. Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul inspectoratului de poliție Mureș, în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit că în perioada 2015-2016 reprezentanții unui agent economic din Mureș ar fi efectuat livrări de bunuri și servicii fără a le înregistra în evidențele contabile. Prejudiciul este de 2 milioane de lei. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Abandonul școlar continuă să fie o problemă în România și suntem departe de a atinge obiectivul național propus până în 2020, adică o rată de abandon de numai 11,5% față de 18% cât era anul trecut. Cele mai recente studii ale organizației Salvați Copiii arată că avem două fenomene îngrijorătoare: abandonul școlar în clasele gimnaziale și rata de părăsire timpurie a școlii. Aceasta îi vizează pe cei de peste 18 ani care au absolvit cel mult gimnaziul, dar nu continuă nicio formă de educație. În România, peste 300.000 de copii între 3 și 17 ani nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ, iar la sate sunt tot mai puțini copii înscriși, explică Ana Stamin de la Salvați Copiii. Rata de părăsire timpurie a școlii este de 26,6% în rural, de 17,4% în orașe mici și suburbii și scade la 6,2% în municipii. În condițiile în care în zonele rurale studiază aproximativ 45% din populația școlară a României, referindu-ne la nivelul primar și gimnazial. Dacă ne referim la rata de înscriere în învățământul preșcolar, este o diferență de 10% între mediul rural și urban. În plus, rezultatele slabe de la evaluarea națională dovedesc diferența de calitate între educația oferită la sate și cea de la orașe. 37,5% dintre elevii de clasa a 8-a din mediul rural au avut sub nota minimă 5, comparativ cu 15% în școlile de oraș. În lipsa unor politici publice coerente sau unor fonduri europene în educație, organizația Salvați Copiii deschide noi centre în 6 județe pentru a asigura accesul la educație în zonele defavorizate. Este vorba despre comunități din județele Mureș, Brașov, Vaslui, Hunedoara, Dâmbovița și Suceava. Vom lucra 3 ani cu copiii din aceste comunități, atât în activități de educație antepreșcolară și preșcolară, cât și în activități de prevenire a abandonului școlar, activități de tip școală după școală și de integrare a celor care deja au abandonat școala sau nu au fost deloc. Ne vom adresa și părinților copiilor pentru a-i ajuta să-și poate ajuta la rândul lor copiii, să le stimuleze dezvoltarea copiilor și personalului din școlile din județele respective prin cursuri de formare. Ascultați știrile Europa FM. La Ministerul Justiției au loc astăzi interviurile pentru propunerea de numire a viitorului șef DIICOT. Doar doi candidați s-au înscris în curs, actualul șef al parchetului Daniel Horodnicianu și un procuror din Bacău, Felix Bănilă. Are detalii Cristian Citre. Primul chemat la interviu a fost actualul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu, care își dorește un nou mandat la conducerea instituției. El a spus că la DIICOT ar trebui să existe continuitate și consideră că în cei 3 ani în care a condus parchetul a făcut o treabă bună. Tot astăzi va susține interviul în fața ministrului Justiției și Felix Bănilă, procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Conform reglementărilor legale în vigoare, procurorul șef al DIICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, este numit de președintele României la propunerea ministrului Justiției cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. Astăzi, președintele Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituțională legea privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. Este al doilea act normativ din pachetul de 3 al legilor justiției pe care șeful statului îl supune controlului de constituționalitate. Cele mai consistente critici formulate de președinte vizează atribuțiile separate pe care le primesc secțiile CSM, procurorii să fie controlați exclusiv de secția de procurori, iar judecătorii doar de secția de judecători. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis a trimis la Curtea Constituțională și legea privind organizarea judiciară și a anunțat că sesizează și Comisia de la Veneția cu privire la cele 3 legi ale justiției. Lupta anticorupție a mers prea departe în România, este una dintre declarațiile pe care liderul PSD Liviu Dragnea le-a făcut într-un interviu pentru agenția Associated Press. Din păcate, în România s-a trecut de la o extremă la alta. A fost o perioadă, acum mulți ani, când de obicei cine era la putere nu era investigat, și s-a trecut în cealaltă extremă ca cei care sunt în clasa politică să fie toți acuzați, urmăriți, cercetați și trimiși în judecată. Agenția de presă menționează că liderul PSD a fost condamnat cu 8 luni înainte de victoria partidului său în alegeri, deși a negat acuzațiile care îi se aduc, și amintește și de protestele masive din România, cele mai mari de la căderea comunismului, declanșate de modificarea legislației penale. Liviu Dragnea a vorbit și despre politica externă a României. Liderul PSD a comentat decizia președintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul cu Iranul. Noi nu încurajăm o apropiere de Rusia. Dimpotrivă, pentru noi este foarte important ca flancul estic al NATO să fie întărit, Marea Neagră să fie considerată o zonă de maximă importanță strategică pentru NATO. Eu cred că Statele Unite nu se puteau retrage din acest acord fără să aibă informații foarte serioase. Eu mă refer la posibile reacții care pot fi pripite din partea altor state, fără să se facă o analiză serioasă, fără să se facă o discuție serioasă. Cât despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, Liviu Dragnea a declarat că a susținut această propunere a guvernului, dar că este nevoie de mai multe discuții. Întâlnire istorică între președintele american și Donald Trump și liderul nordcorean Kim Jong-un. Aceasta va avea loc pe data de 12 iunie în Singapore. Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă pe Twitter. Mihai Bucureșteanu cu amănunte. Întâlnirea extrem de așteptată va avea loc la Singapore pe 12 iunie. Amândoi vom încerca să facem din aceasta un moment foarte important pentru pacea mondială, a scris președintele Statelor Unite. Cei doi lideri ar urma să discute programul nuclear și despre rachetele balistice nordcoreene, teme care au sporit tensiunile existente de decenii între Washington și Pyongyang. Cred că avem șanse foarte bune să realizăm ceva semnificativ, a declarat Donald Trump ieri când i-a întâmpinat pe cei 3 cetățeni americani eliberați de Coreea de Nord. Cred că va fi un succes, a mai spus președintele american Donald Trump. Până la acest anunț s-au vehiculat și alte posibile locuri de întâlnire, cum ar fi Mongolia sau Elveția. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, FC Hermannstadt este prima divizionară secundă din ultimii 36 de ani care ajunge în finala Cupei României. Echipa din Sibiu, care din sezonul viitor va juca în Liga 1, s-a calificat în ultimul act după ce a trecut de Gaz Metan Mediaș cu scorul general 4-2. După ce au pierdut prima manșă cu 0-1, gazdele din Mediaș au egalat aseară situația încă din minutul 6 când a marcat Popovici. Hermannstadt a reacționat însă imediat, Blănaru a făcut 1-1 după numai 5 minute, iar până în minutul 31 era deja 1-3, marcatori Petrescu și autogol Sârghi. Gaz Metan a mai înscris odată în minutul 78 prin Caiado, scor final 2-3. FC Hermannstadt le-a mai eliminat în drumul spre finală pe FC Voluntari, Juventus și FCSB și o va înfrunta pentru trofeu pe CS Universitatea Craiova la 27 mai pe Arena Națională. Surpriză în play-off-ul Ligii Naționale de Handbal Masculin. CSEA Steaua s-a calificat în finală după ce a trecut cu 2-1 la general de vicecampioana ediției precedente, CSM București. Roșialbaștrii au câștigat meciul decisiv, jucat pe teren propriu la Chiajna, cu 25-24. Cu 6 minute înainte de final, CSM conducea cu 23-21, dar steliștii au marcat apoi de 4 ori consecutiv, în timp ce echipa primăriei a ratat 2 lovituri de la 7 metri. Andrei Mihalcea a fost cel mai bun marcator cu 7 goluri. Amintim, Steaua a revenit după ce a pierdut pe teren propriu primul meci al seriei și o va înfrunta în finală pe campioana antitră, rivala Dinamo. Roșialbaștrii vor găzdui primul meci săptămâna viitoare pe 17 mai, dar și eventualul decisiv. În acest weekend, la Budapesta va avea loc turneul final al Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București o va înfrunta mâine de la ora 16:15 pe deținătoarea trofeului Eto Ghior în prima semifinală. Va urma de la ora 19 meciul dintre Rostov Don și Vardar Skopje. Duminică sunt programate finalele. Maria Sharapova a fost eliminată de olandeza Kiki Bertens în sferturile de finală ale turneului de la Madrid. Rusoaica a câștigat primul set la 4, dar a cedat apoi 6-2, 6-3. Bertens o va întâlni în semifinale pe Caroline Garcia, care a trecut de Carla Suarez Navarro. Amintim, câștigătoarea ultimelor două ediții, Simona Halep, a fost învinsă ieri în sferturi de Carolina Plișcova 6-4, 6-3. Cehoaica va juca pentru un loc în finală cu compatriota ei, Petra Kvitova. Atât la știrile Europa FM, acum avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Despre agresori în școală, despre elevi agresori și despre elevi agresați în școală. Vorbim astăzi la avocatul diavolului, începem în două minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM nu repetăm muzica, dar dacă noi greșim, tu ne taxezi. De luni până vineri, de la 9 la 5, câștigi garantat 500 de euro dacă ne prinzi că punem de două ori aceeași piesă. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, cât timp piesa se aude la radio și banii sunt ai tăi. La Europa FM, greșeala costă 500 de euro. Asta da zi de lucru. Detalii pe Europa FM. La Selgros curățăm prețurile. În perioada 10-13 mai, detergentul automat pentru rufe Ariel lichid 4,4 litri diverse sortimente este la numai 56,69 de lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Nu-i ca acasă și nici o revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ți-e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu un nou kit de distribuție diesel. Cu pompă de apă la doar 1195 de lei cu TVA pentru Ford Fiesta. Include piesele și manopera. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe Ford.ro. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru